राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुख दास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 27 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम समाचार मिला है, एक पत्र आया, उसमें लिखा है कि सीकर में ऐसे जो लावास फेरने वाले गायों है उनको 1000 गया रखने के लिए विचार कर दिया है, रिक्वेस्ट कर करने का विचार कर लिया है और गया रखने शुरू कर दी। अपने यहाँ पर ऐसा विचार हो जाए, संगठन हो जाए, जो बारी गया फिरते हुए गया कि सीधा बता नहीं गया था, देख जो गया मिली नहीं, गया मिलती नहीं, भैंसा तो है गौ तो कोई देखने वास्तव में मिलती नहीं, गाय मिले कैसे, गाय छोड़ दी कसाई चले जाओगे मिले कैसे, तो गायों की रक्षा करो। गाँव के भाई लोगों से कहना है आ गाय छोड़ो मत, जमीन का गायों का संबंध है, तो गायों को रखो, जमीन ठीक हुई जमीन से गाय ठीक हो सकी, गाय को छोड़ो मैं नहीं, बड़ी आफत है, गोद खत्म हो गया है कि गाँव में गाय मिलती नहीं, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गोरक्षा से ही हमारा देश सुखी हो सकता है, ये दो चीज नाश करने वाली इनसे बचो, ये परिवार नियोजन से और गायों को पालन कर दो करो, इससे बचो, बहुत नाश हो रहा है, खत्म हो रहा है हिंदू समाज, गायों तो नष्ट हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, परमात्मा है हमारे में, जो एक देखने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है विश्वास में, तो विश्वास शक्ति है वो भगवान के लिए है, विश्वास भगवान का भगवान है, ये पहले विश्वास ही है, उनके सिवाय भगवान की कोई प्रत्यक्ष दिखती नहीं बात, विचार से तो दिखेगा, प्रत्यक्ष ही हो परमाणु नहीं दिखते, विश्वास की शक्ति है, विश्वास करो, बिना विश्वास भक्ति नहीं, तई भी द्रविद राम, बिना विश्वास भक्ति नहीं होती, तो विश्वास भगवान के प्रभु सब में है, क्यों जितनी दुनिया है कुछ मूल में कोई चीज होनी चाहिए, मूल में कोई चीज हो ये तब चीज पैदा होती है, तो मूल में परमात्मा है, उस अंतर्मुखता होती है, विश्वास की बात भगवान पर रखो, संसार पर विश्वास मत करो, संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ, अपने तन से मन से वचन से धन से जो सामग्री है सामर्थ्य है उसके द्वारा दुनिया को सुख पहुंचाओ, सेवा करने का काम है ये, भगवान को मानना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, फिर विश्वास के बाद फिर मिल जाते हैं भगवान, मिलने पर तो फिर संदेह रहता ही नहीं, पहले विश्वास करना पड़ता है, वो संसार की सेवा ये सामने है, अपनी जो शक्ति उस शक्ति के अनुसार संसार की सेवा करो, सेवा का वही महात्म है जो भक्ति का है, भगवान की भक्ति करने से कल्याण हो जाए, ऐसे निष्काम भाव से कोई कामना नहीं कोई चाहना नहीं, केवल दूसरों की सेवा हो जाए सुख पहुंच जाए, इस तरह सेवा करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ये प्राप्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है उसको भगवान मिलते हैं, तो दुनिया का हित करना है, सबकी सेवा करना है, पता ही नहीं लगे हमारी सेवा कर रहा है कोई, प्रसिद्धि नहीं हो, जाने ही नहीं कोई, ऐसे गुप्त रीति से सेवा कर रही है। किस किस घर में अन्न नहीं है, किस कपड़ा नहीं है, किस घर में क्या अभाव है, उस पूर्ति करना। छोटे बालक है, विधवाएं है, उनका निर्वाह कैसे हो, बच्चे पढ़ते हो, उनकी फीस का और है कि नहीं, इस तरह का ख्याल रख करके करो तो आपके धन की सफलता है। तो सेवा करना और विश्वास करना, भगवान पर विश्वास करना, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, गीता आदि पुस्तक पढ़ो, ये बड़ी भाग्य की बात है। अपने ऐसे समय में गीता प्रेस के द्वारा सस्ती और सरल पुस्तक मिलती है, ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मिलना मुश्किल है। तो ये अपने मदद मिलेगी, इसे बहुत बड़ी मदद। इस बात है सच्चे हृदय से सेवा में लग जाओ और भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी याई उत्तम रीत। कर से कर्म करो विधि नाना, हाथ से काम धंधा करो और मुख से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भूलो मत, जरूरत पर तो बोलो, कोई पूछे तो पहले बात बता दी, और अपने को पूछना हो तो पूछ ली दो बात, और बिना पूछे कहने की जरूरत तो बात कह दी, तीन के सिवाय बोलो मत, सब काम हो जाएगा, दुकानदार सब काम हो जाएगा। और राम राम हाथ काम और मुख राम है, तो परमात्मा ने प्राप्ति की बड़ी बात है, मानव जीवन सफल हो जाएगा। सेवा में ये गौ सेवा सेवा है, आज हिंदुओं की गायों की सेवा करने की बड़ी जरूरत है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, नाश करने का उपाय हो रहा है। आप भी उसमें सहमत हो रहे हैं, ख्याल नहीं करते, दीर्घ दृष्टि नहीं है, समय पर क्या होगा इसका नतीजा इस तरफ सोचते नहीं है, सोचने की बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। भगवान को याद करो, भगवान के भजन करने से सेवा का बल मिलता है, सदगुण सदाचार आते हैं, हृदय के भाव स्वतः शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं भगवान के याद करने से। जैसा चित्त चिंतन करे वैसे असर पड़ता है, तो भगवान का चिंतन करने से अंतःकरण में निर्मलता आती है, शुद्धि आती है, जिससे फिर संसार का कभी ठीक होता है। अंतःकरण मैला होने से सेवा नहीं होती, अंतःकरण मैला होने से भजन नहीं होता। भजन करो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। समय का ख्याल रखो, समय खाली न जाए, भगवान नाम के बिना समय जाता है वो खाली जाता है, तो समय खाली न जाए। सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर, भगवान कहते हैं सब समय में तो मेरा स्मरण कर, युद्ध से काम भी कर, तो सब समय भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। मानव शरीर मिला केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है, यही तनु कर फल से विषय भाई, संसार का सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग, दुख भोगने के लिए नरक, दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है। मनुष्य भोग में फंसने के लिए नहीं है। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हिस्सा हो। हृदय से सर्वभूत हितेरता, अपनी प्रीति सबके हित में हो, भगवान के जो चरणों में हो और संसार के हित में हो, अपनी हृदय की प्रीति, हृदय की चाहना, हृदय की जलन, उत्कंठा, भगवान को भूलू नहीं, और दुनिया की जीवन जंतुओं की गायों की मनुष्यों की सेवा करें, ये याद रखने। और भगवान ने बार बार कहो भाई भूल, ये नाथ भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, और नाम जब हरदम करते रहो तो भगवान से मदद मिलती है, उसे भगवान की स्मृति होती है। बहुत ही अच्छी बात, बड़ी उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। ईश्वर भगवान को याद रखो। ये सेवा करने से भजन की रुचि बढ़ती है और भजन बढ़ने से सेवा की रुचि बढ़ती है। क्यों? शुभ काम करने से शुभ संकल्प होते हैं, निर्मल अंतःकरण में अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है। तो निर्मल तब होता है जब स्वार्थ का भोग भोगा अपने स्वार्थ का त्याग करे या दूसरों की सेवा करे, इससे अंतःकरण निर्मल होता है। स्वार्थ से खाऊं खाऊं अभिमानी करने से अंतःकरण मैला हो जाता है। इस वास्ते याद रखो ये। अभी जो सुबह का समय है, ये बातें बहुत धामी बातें हैं, सार सार बातें, सार सार। भगवान है और मेरे है भगवान, अपने अपने लिए भगवान के सब कोई नहीं है। संसार की चीजें जितनी है ये सब अपने को मिली है। शरीर माँ बाप से मिला है, माँ का दूध और पिता का अन्न उससे पला है, शिक्षा पाई है, तो ये मिला हुआ है। सदा अपने साथ में नहीं है ये शरीर, तो मिला हुआ है तो इनकी सेवा कर दो। तो ये कितना संसार के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। तो संसार और चीज वस्तु घर ये सब संसार का है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने जीते और सेवा कर सके इस पर काम अपने भी निर्वाह कर लिया, अन्न जल वस्त्र से अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान हमारे और हमारे लिए है। और ये संसार की सामग्री संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। तो उसे अभिमान नहीं होगा, जिस चीज है उस चीज देने से अभिमान किस बात का, अपनी चीज है ही नहीं। शरीर आदि अपना नहीं है, अपना इसके बस नहीं चलता है, इसी संसार के साथ एकता है। शरीर को हम चाहे जैसा रख नहीं सकते, चाहे जैसा बना सकते नहीं, चाहे जितना जीना देना साथ नहीं, बीमारी दूर कर दे आने दे हाथी बात नहीं। इसका संसार का शरीर अपना नहीं है। तो संसार का चीज संसार जो सेवा लगा दो, और भगवान की चीज आप है, भगवान का अंश हो। भगवान अपने है, अपने लिए है। भगवान अपने लिए होगा तो कितना बात होगा, संसार तो नाशवान है। अपने लिए संसार को मन तो रोना ही पड़ेगा, क्यों? संसार तो टिकेगा नहीं, रोना पड़ेगा। तो संसार पर ले लिए रहे, संसार को अपने लिए मानते हैं, उनको रोना पड़ेगा ही पड़ेगा, ही पक्की बात है। अरे भगवान को अपना मानने वाला न्याज हो ही जाएगा, क्योंकि अपने भगवान है। हम आज सब ही भगवान के अंश है, ये तो भगवान अपना है, अपने लिए है। जैसे माँ बाप अपने हैं, अपने पालन करने है, ऐसे भगवान सदा से अपने हैं, अपने लिए है। संसार अपने लिए नहीं है, सेवा है, सेवा करने के लिए है। दो चीज, एक शरीर है, एक शरीर होने वाला स्वयं है। तो स्वयं परमात्मा का है, शरीर संसार का है। तो पूरी सामग्री और शरीर तो सेवा के लिए है, और अपने खुद भगवान के लिए। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने शरीर के लिए कभी पिताजी से माँ से नहीं कहा कि मैं चैर क्यों देते हैं, मेरे उत्तरास क्यों देते हैं, जल में क्यों डबोते हैं, मेरे तो हाथी के कुछ हाथी क्यों है, सांप मेरे फिर क्यों है। बोले नहीं, सही तुम्हारा है भाई, तुम्हारी मर्जी उसे करो, पर मैं खुद भगवान का हूँ, वो लग जाओ उसको मैं क्यों करूँ। न्याय किया वैसे अपने आप भगवान में लग गए, और शरीर माता पिता खुश हो जैसे करो। तो संसार की संसारी सेवा लगा दो, और अपने को भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओगे। कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, जानना करना कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूर्ण हो जाएगा। याद है वो दो चीजें, शरीर और आप दो हो, शरीर आप एक नहीं हो। सुना था ना, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। शरीर का स्वभाव बदलना ही बदलना है, और आपका नहीं बदलना ही नहीं बदलना है। शरीर बदलता ही है, और शरीर को बदलना पड़ेगा ही, इस शरीर को छोड़ दूसरा ही पड़ेगा। अरे आप बदलोगे नहीं, आप वो के वो ही हो। बालकपना जवानीपना वृद्धावस्था बदलती है, धनीपना निर्धनता बदलता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है बदलता है, पर आप नहीं बदलते हो। सब चीजों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने आप के अभाव का अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि अपना अभाव होता नहीं है। तो शरीर का स्वभाव नित्य निरंतर रहने का है, और शरीर का स्वभाव नित्य निरंतर बदलने का है, एक जगह रहता ही नहीं, और स्वयं एक शीर्षा ही रहता है, कभी जाता ही नहीं है, जो रहता है इस बात का अनेक जन्मों में जाता है, स्वर्ग में भी जाता है, नर्क में भी जाता है, स्वयं ये शरीर नहीं जाता, न स्वर्ग जाता है, न नर्क जाता है, न सरस जाता है, शरीर दूजा मिलेगा, वहां नर्क में दूजा मिलेगा, स्वर्ग में दूजा मिलेगा, शरीर जाएगा, और आप दूजे नहीं होंगे, आप यही जो यहाँ रहने वाले वही स्वर्ग में, यहाँ रहने वाले नरकों में। आज आया ना गता गता काम करा वाला बंदे, पाठ किया उसने तो कामना में कामना वाले गता गतम आने जाने को, आने जाने को मिलते, जय गए उम्र फिर नहीं सकते, स्वर्ग में टिक नहीं सकते, नरकों में भी टिक नहीं सकते, चौरास काल में टिक नहीं सकते, मनुष्य शरीर में टिक नहीं सकते, पर मनुष्य शरीर में सदा के लिए सुखी होने का उपाय होता है, फिर सदा के लिए सुख हो जाओ, ये उपाय मनुष्य शरीर में होता है, और जगह ये उपाय की जगह नहीं है, ये बाजार नहीं है वहां, ये आज पाड़ा नहीं है, ये माल नहीं मिलता है, ये मनुष्य शरीर में ही है, अपना उद्धार कर लेना, सुधार कर लेना, अपना कल्याण कर लेना, खास अपनी बात है, ये अभी मौका है, यहाँ भोग भोगने के लिए नहीं है, उसे नुकसान होगा, भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, सुख का भोगी है वो दुख से बच नहीं सकता कभी, बेटा हुआ राजी हुए तो हमारी जगह पर रोना पड़ेगा ही, जितना ही राजी होते हो तो रोना पड़ेगा, अरे भगवान के राजी होगा, राजी होगा रोना पड़ेगा ही नहीं, क्यों भगवान के मरते ही नहीं, कभी भगवान जाते ही नहीं, कभी भगवान विमुख होते ही बदलते ही नहीं, संसार तो बदलता ही है, एक ऐसा रहता ही नहीं, इस बार संसार का भरोसा करने वाले को दुख पाना पड़ेगा, अब भगवान का भरोसा करने वाला मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा, राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई रखे राम भरोसो कमी न रखे कहीं, कोई कमी नहीं रहती, संतों के पास कुछ नहीं हो ऐसे ही कहते, पूरा कपड़ा नहीं, पैर नहीं, जूते नहीं, सिर पर छाता नहीं, अंटी में दावा नहीं, पास में बर्तन नहीं, परंतु सुखी रहते हैं, बड़े बड़े शेठ राजा महाराजा उनके पास में जाकर सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भगवान के साथ एक हुए, जाने की ना तो सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे न फेरो, इस वास्ते भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, नारायण ब्रजराज कुमार सुख बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो तो साथ सदा रहेगा, ये मौका है सज्जनों मानव शरीर का, और ये सत्संग का मौका है, अभी बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत रहे हैं, कितना ठहरेगा पता नहीं है, जाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये संगठन है, जब तक सत्संग की बातें सुनते हैं तो इनको याद कर दो और काम में लाना शुरू कर दो तो निहाल जाओ, इस सुबह के वक्त में ऐसा सत्संग मौका मिलता नहीं है, तो अपने यहाँ मिलता है, और जो बहुत कम जगह मिलेगा, इस वास्ते बड़ी सावधानी से इन बातों को सुन लो, याद कर लो और काम में लाओ, सभी से सुख भावना अपनी शुद्ध रखो, निर्मल भावना, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबको परमात्मा मिल जाए, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सदा के लिए सब सुखी हो जाए, ये भावना रखो, शुद्ध भावना रखने से दुनिया का भला होगा, दुनिया का भला तो होगा तो अपना भला जरूर होगा, जिसकी भावना शुद्ध होगी उसका भला जरूर भला होगा ही, नियम है, इस वास्ते सबका भला चाहना मनुष्य का खास कर्तव्य है, इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, हरदम नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, सेवा करो, दो ही बात है। जिसमें गायों की सेवा का अभी बहुत जरूरत है, मनुष्यों की सेवा की जरूरत है, और वंश नष्ट हो रहा है, हिंदू नष्ट हो जाएंगे। नाश मत हो, दाता करो, कृपा दो। बड़े भारी आनंद है, भगवान को याद रखो। हे नाथ पुकारो, जो शुद्ध हो जाए भीतर का भाव, भगवान के पुकारने से ये कीर्तन अपने करते हैं, कीर्तन प्रेम से कीर्तन करने से हृदय निर्मल होता है, एक शांति छा जाती है, निर्मल अंतःकरण में अच्छी अच्छी बातें पैदा होती। जितना ही शुद्ध होगा मन, उतनी ही शुद्ध बातें पैदा होगी, शुद्ध बातें पैदा होगी उस पर काम करेंगे, उसे सब शुद्ध हो जाएगी, अपने और दुनिया का सबका हित होगा। एक मार्मिक बात है, भलाई करके आदमी भला नहीं होता है, भला होकर ही भलाई करता है। पहले आदमी भला होता है, फिर भलाई होती है उसके द्वारा। भलाई होने से भी भला पड़ा दृढ़ हो जाता है, परंतु अपने खुद की कर्ता, खुद की नियत अच्छी होने से सेवा होती है। कर्म है वो निष्काम होता है कर्ता से, कर्ता से कर्म बनते हैं, कर्म से कर्ता नहीं बनता है। इस वास्ते स्वयं शुद्ध होने से संसार की शुद्धि होगी। तो भला हो जन्म मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, जो आदमी समझे मैं चोर नहीं हूँ, उसके चोरी नहीं हुई, बुरा हुए बिना बुराई होती नहीं है। बुराई करने से दूसरे की बुराई थोड़ी होती है, अपनी बुराई ज्यादा होती है, भीतर बुराई बैठ जाती है, बहुत नुकसान होता है। बुराई भलाई भीतर की मरने पर भी पीछे नहीं रहती, स्वभाव जिसे बुरा बना लिया वो कहीं जाओ उसको बुरा होगा, स्वभाव ही बुरा बना लिया, स्वभाव भला बना लिया, वो बुराई कर ही नहीं सकते। सांप बिच्छू आदि जो जा ही नहीं सकता, क्यों उसके लायक काम कर ही नहीं सकेगा। इस वास्ते भीतर से भला बने जाइए। एक छोटी पुस्तक है भले बनो, छोटी सी पुस्तक है, क्या कहते हैं, अच्छे बनो पुस्तक है, बहुत छोटी है, वो भाषा वो याद करो पढ़ो। दो पुस्तक एक एक सातवां अध्याय है, अभी नया छपा है, वो अच्छे बनो पुस्तक, छोटे छोटे पुस्तक है, बहुत काम की चीज है। जे मैंने कर लिया, मैंने गाड़ी में बैठे याद कर लिया, मोटर में बैठे याद कर लिया, घर में बैठे दुकान में बैठे याद कर लिया, जेब में रख ली, तो ऐसी उसको साथ में रखो, इसका सुख स्वयं बनो। स्वयं अच्छे बन जाओगे तो स्वयं अच्छे काम सभी आपके अच्छे काम ही होंगे। क्यों अच्छा काम ही बुरा आदमी, भला आदमी बुरा नहीं कर सकता, भला तो भला बन जाओगे भला ही होगा। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। तो भलाई करने से भलाई होगा, तो अच्छे बनो, पुस्तक पढ़ो, मेरे अनुसार से अपना जीवन बनाओ, कोई बुराई में तो वो निकाल दो। जैसे फूस कूड़ा कर आ जाए तो झाड़ू लगा कर साफ करो, इसलिए कोई बुराई आ जाए दूर करो, काम से कोद से लोभ से कहीं आ जाए बेचा दोष दूर करो, अंतगुण निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, अशुद्धि सही नहीं चाहिए, खटकनी चाहिए अशुद्धि, फिर शुद्ध बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, कपट छल छिद्र भगवान को ऐसा नहीं लगता, निर्मल मन जन सो ही पावा। तो मरमल नहीं बनाओ, भगवान को याद करो, निर्मल बहुत होता है, दूसरों की सेवा करने से निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो ही पावा, मानो शरीर मिला ही निर्मलता के लिए है, और जगह निर्मल बनाने की जगह नहीं है, दुख भोगो सुख भोगो भोगो नहीं है। निर्मल बनाने का अवसर केवल मुंह शरीर में ही है, मनुष्य में निर्मता के बाद सत्संग मिलती है, कथा है, भागवत है, रामायण है, कथा सुनो, भगवत करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान के विचार करो, जिससे भला काम करने का अवसर मिले, अंतकरण में भलाई आ जाए, फिर मोह अंदर भीतर में भला ही आए, भलाई आने पर भले जरूर बन जाओगे, सबका भला होगा। तो ये बात है, सदा ये रकम भरो, बगैर हवा में बुरा नहीं करूंगा, कोई बुराई करेगा उसे साथ में बुराई नहीं करूंगा, उसे अलग हो जाओ, अपनी बुराई से बचो, पर जहां तक बने दूसरों को बुरा मत करो, भलाई चाहो भलाई करो, स्वयं किसी को बुरा मत मानो, और बुराई देखो मत, बुराई सुनो भी मत, बुराई कहो मत, बुराई करो मत, किसी को बुरा मत करो, भले हो जाओगे आप स्वतः स्वाभाविक। भलाई करने के लिए तो पीछे होगा, मगर पहले तो भले हो जाओ, अपने मान लो भले हैं, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, मूल में बुरा कोई है ही नहीं, सबसे परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात पढ़ कर क्या भला होता है, इस वास्ते मूल में भगवान के अंश होने से हमारे निरंतर भलाई है, भले है, बुराई करके बुरा बनता है, बुराई करने नहीं, बुराई छोड़ दो भले हो जाओगे, भलाई होने के लिए मेहनत नहीं है, बुरा बुराई करने के लिए मेहनत पड़ती है, आप से आप शुद्ध हो जाओगे, जैसे जड़ है वो स्वतः ही ठंडा हो जाएगा स्वाभाविक ही, तपाने करने से गर्म होता है तो स्वतः शुद्ध है, निर्मल है, इस वजह से निर्मलता बलापना स्वतः है, भगवान का संबंध होने से, भगवान का जीव होने से, भगवान की शुद्धि शुद्धि आई हुई है, सदा ही शांति रहेगी, आनंद रहेगा, निर्मल बन जाओ, फिर मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, भलाई होने पर भलाई आती है उसके पास में, भलाई करने पर भलाई आती है, अच्छे आदमी उनके जो सत्संग रहता है, सतांग प्रसंग आत्मा में श्रेष्ठ पुरुषों के संग होने से सत्संग होता है, पापी सर पाप होता है, धर्म जो संग होता है, इस वास्ते अच्छा संग करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे भाव रखो, अच्छा काम करो और स्वयं अच्छे बनाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।